أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom do ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi comme nin ko baxo di def no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci suratul maida ci kattanu borom bi ñi jël tay ñaari aya aya 67 ak aya 68 ñaari aya yi nek suñu kanam suñu borom mu ngi ci jangal ñent mbir bi ci ñeek moy wujubul balagh ala rusuli bi ci ñëk moy yonenti sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa waral seen kaw ñom yonenti ñi jotali message bi leen yalla yonni rawati na nak ki nga xamne moy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biko yalla waxe ne jotalil message bi mu taxaw jotali ko ci jotali bi gëna mat bi gëna rafet lolou ñëk la luñu wara jang tamit bok na ci moy bur bu tol na yalla su waxe ab yonentam ndawam ku mu yoni tanuko ne ko jotalil ma kon ndaw lolou kañ lay nek ndaw lu mat moy bu defé santane yalla bobu yalla wax ko tek yalla yoni won ci ñu yonent bi biko yalla waxé motalil jotalil wallahi jotali na mbir mi lol tax kéro ci arafat muy wa sahabi nan len ala hal ballagt ndax motalna gay na ko waaw mu ne allahumma fashad yow yalla sédel waye mbokk yi danañ jang tay ne aya bi di ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk ay pass pass yu mu weddi yo xamantene no ngi dund ak ñeko fas ay ngëm ngëm yo xamne daf ko dajj ba mu set wicc te no ngi dund ak ñi gëm pass pass yoy ci sunu bir kër yeek mbeddi yeek dekk bi te alquran lu mu weddi ku ne su ko nit gëmé yéfer la lu alquran ne amul yow nga bëgg ne amna yow bu yebo nga xamne bokkato ci fami bobu ñu naan julit bokkato ci ndax julit yi amuñu ñu jul alquran li alquran yi deug li alquran deugal moy li julit wara deugal li alquran weddi moy lu julit wara weddi yalla bu ne yonent bi jotalil ku wax yonent bi jotaliwul tumal nga yonent bi te ku tumal yonent bi boore da nga dem safara bok na ci li ñuy jang tay moy ismatur rusuli al mutlaq me yonent yi yalla mo len a tere bi nek sama kanam di tere akhida bo xamne mu ngi firi ñaari feuy yi ñëk ci risala tere bi yëpp ñaari feuy yi ñëk ci risala lay tek lay firi amna ci bunt téré ba ngi tuddu sarh muqaddima ibn abi zayd al-qayrawani fil aqidah téré bi amna ci benn bunt ci bir téré bi bunt de ismatul anbiya ne yalla dafa aar yonenti daf leena protéger daf leena mussel motax duñu tarxis mel kom ñun di def ay bakkar ak diko yanu dedet bakkar yonenti ak ñun suñu bakkar du ben ndax tax yonenti yalla mo len haar mo dañu am isma yalla mo len protéger ñom yonenti alayhi musallam ñun liñuy def ci ay jadd jadd ak ay manke manke ak ay njumte ñom yonenti yalla mo len ar ba yoy ñom duñ ci dugg buntu bobu lañuy wax ismatul anbiya mu nekk ci téré bi buntu ñaar témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent muy 229 pages suñ fa démé danan fa fek sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mom mi borom mag gi mune sama yonenti man yalla ma len ar ma len fek waw ding fa fek ñu def ta'riful isma lughatan def ta'riful isma istilahan su fekke al ismatu limuy tekki lughatan way ma'naha al man'u wal wiqayat wal hifz moy yonenti den fek yalla mo len ñongal yalla ay kilen ar yalla ay kilen di wat su fekke istilahan dang ko fek ñu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax mom yalla ne mom mo ar yonenti wa hafizahum min al'aza an-nas yalla len wattu ci lori nit ñi wa min al-wuqu'i fil kaba'ir wal fawahish yalla len ar ba duñu dugg ci bakkar yi ngandi yek ñu ñaaw yi wal mubiqat ak yi nga xamne da fay alagaati wa sanahum an kulli ma yudakhisu al-kirama yalla mo len ñongal ar len wattu len ci lepp lo xamne da fay wacce personnalité doomu adama kon yonenti bokku na ci sunu pass pass ñun julit ni buñu wara am envers yonenti moy ñu yek ne yonenti yalla mo len ar ismatul anbiya wattu gogu yalla wattu len nak lolou ñun ñep ñun ñoko wara xam danañ fekk qala al jumhur waxu jumhurul ulama min al fuqaha min ashabi malik wa abi hanifa wa shafi'i ñetti guru bi mbolo yi ñu ne innahum ma'sumuna min as-sagha'iri kulliha ka ismatihim min al-kaba'ir ajma'iha yalla mo boole ar yonenti ci bakkar yu ndaw yek yu magi jaw yalla len ar ñom yonenti ci bakkar yu ndaw yi moy sagha'ir wa yalla mo len protéger ci kaba'ir bakkar yu ngandi kon lolu bokku na ci liñuy jang tay bokku na ci liñuy jang kufr ahlul kitab illa man amana minhum bin nabi ñoo ñu ahlul kitab bokku na ci liñuy jang tay moy ñu xamne ñom ñep ay yéfer lañ lu dul ñu ci gëm yonent yalla muhammad bañu gëmé yonent yalla muhammad ñu top la yonent ba indi te muy deug ku ko deful bokku ci ahlul kitab alquran mo ne yow yefer nga mbok julit yi suñ doon teunk teunk bu gaaw danañ wax ne mbir yi moy tay luñuy jëlé ci suñu ñaari aya yi nek suñu kanam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين سنو برم جل جلاله عز كماله برم مكي مو ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام waye manko ci wegel yalla dafa weg yonent bi xam ngeen ne yonent bi jam la ci jam yalla yi waye jam la bo xamne yalla ko tan ci bir jam yi waye weg ko nak yalla dafa weg yonent bi motax ci bir alquran 114 sari do fi gis ya muhammad ding fi gis ya musa ding fi gis ya ibrahim ya nuh ya yonent yeb yalla salalul na len salalu xam ngeen batu salalu moy yalla jaar na ci sen tour direct ne e yow diw amma sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam da ngay deg yalla ne ko ya ayyuhar rasul kum aye bi nek sunu kanam e yow sama ndawli xolal pourtant on nako wax yow yonent bi way yalla dako wek yalla mustasallalu yonent bi jaar ci turam direct musul am yalla ne ko e yow sama ndawli naw sama ndawli nga xamne mala wahyu mala di sharia waye ma jox la ko nela nang ko jotali ya ayyuhar rasul yow sama ndaw wa huwa huna muhammad mune limi tek fi moy sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam yalla nko wo ndax magal ko yow sama ndaw li nga xamne ya may jotalil sama kaddu ya may jotalil lima yonne ci nit ñi ci ay pass pass yu ñu wara fas ci ay yoon yu ñu wara top ay loi yu ñu wara atté wo kon ñett yi motax yalla wo yonent bi tay ci baat bo xamne ñun ñepp war nañu doyne yalla yoni yonent bi ndax yalla ko wo ne ko yow sama ndaw ndaw luñ koy doye dañ ko yoni ya ayyuhar rasul e yow sama ndawli muy muhammad ndawli nga xamne mako yoni pour mu jotalil malan pas pas yi ma bëgg nit ñi fas ngëm gi ma bëgg nit ñi gëm sharia bi ma bëgg nit ñi atté wo yoon wi ma bëgg nit ñi jaar yow yonentu bobu ya ayyuhar rasul e yow ndaw lolu balligh yen ñi jang arab di ngeen di wax ne balligh fi'lu lan la fi'lu amrin ndigal la ko yalla jox ne ko jotalil balligh jotalil ma unzila ilayka liñu wacce ci yow lol ñu wacce ci yow fan la joge mune min rabbik ci sa borom la baye ko mbok yi kon yalla wo sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam lum koy doye def ko yoni mission def ko yoni ci nit ñi ne ko jotalil lima wacce ci yow mu baye ko ci sa borom balligh ma unzila ilayk min at-tawhid wash-shara'i' wal-ahkam jotalil tawhid bi kennal yalla waxal nit ñi nañu ma kennal ñu baye bokale mel nit ñi fekkenn luñ ma duñu ay julit neel nit ñi fekk sama sharia bi top ñu ko duñu ay julit neel nit ñi sama yoon wi fekk jaaruñ ci duñu ay julit kon na leer ci ñun bunu lam lamé di gam gamlé di lambatu mbir yi dafa leer nañ yaay aisha ne radiyallahu anha wa ardaha ci hadith bo xamné muslim moko solo mune yaay aisha neena man haddathaka anna muhammadan katama shay'an min alwahy faqad kadhiba sun yaay aisha neena kep ku la wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam liko yalla yoni neub na ci dara koku day katch yaay aisha mo wax lol hadith bang ci muslim ku ci beug lu wer demal ci sahihul muslim so deme nga xol ko yaay aisha neena kep ku la wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam liko yalla yoni amna lum ci neub koku day katch wa kon naka lañu mëna gëmé tay ci sunu réew mi nu nek wala tay ci adina bi ay nit am pass pass yo xamné dañ nan yonent bi moma jox li man kessé man la ko jaglél def mako neubal def mako laqal wala yonent bi ma feñu moma wax nangam moma digli moma jox lalé wote yu dul jeex ba tax tay julit kenn xamul fu ay façon juroom ñaar fukki junni façon julit amna ci aduna bi ci sénégal nak mom da ngay waru kenn xamul julit yi ñaata façon lañ bes mu ne nga gis ku ne dem ma ak yonent bi ñoo nekk ndoon moma invité won reer xamna kay wax lolu sax day bañ rek nga xamne mu dula wax rek façon reer bi nak waye dana ma ak mom ñoo reer ro rek dula mu na wax nak dexin la wala mbaxal wala ginar la ha ndaysan waye dina na ñoo reer ando bi aya bi dafa bok ci aya yi nga xamne ngannaay la pour ku bëgg dundu deug ku bëgg dundu deug nit jakarlo yow nan la man de yonent bi moma wax dara te lol nekul ci sharia du deug ndax yalla bur bu tolna yalla ne yonent bi lima la yoni jotaliko señ bi nguur gi nek fi bur bi nek fi suñu president bi su waxon ben ministre demal nga defi dara ministre bobu lank bañ ko def wala mu dem def genn walu baye genn walu lan moy mbirum ha dañ koy wacc dañ koy dakh dañ koy pini ha lolou likoy deugal moy barki dem coup d'état bi am turki bi waji joge hotel ba ne ciop ci istanbul capital bi turk limu joge def moy limonger ministre de l'intérieur bi wacce ko est ce que deful ligueyam mu ngok waw ku tolne sayyiduna muhammad bur gu tolne yalla diko ne ya ayyuhar rasul balligh ñu ne dedet mom dafa am lo xamne daf ko neub lo est ce que jaaduna est ce que lo yeluna mana ha rawatina bayay aisha ne kula ne yonent bi neubal nako dara da fay katch benen bi moy yonent bi bimu aje aj gu mujju dafa taxaw ci naaj bu tang ba ci arafat nan xol len ci man niñuy jaamo yalla deglu len mu bax limay wax amana suma fi joge do tulen ma gisat ba mu defay discours bi yandu ci ba ngon nisan dafa tale yalla lo xamne ko ala hal ballaw yalla ndax matal na yalla ndax jotalina parce que yalla mo ko ne balikh jotalil benen bi moy suñ ñewé ci usul danañ fekk al wajib fi haqqi rasul mana yalla bu yonne yonent bobu lan moko war lan moy devoiram xam nga nit ñi ñaka jang mo len alak wallahi motax simb kat bu ñu deg muy wax rek ñu ne limuy wax deug la dafa am ci pass pass yi nu ñuy wax al wajib fi haqqi rasul yonenti lan mo len war ñom yonenti yalla len tan def len ay yonent legi nak ñom lan mo len war ci tan gi len yalla tan ak yalla yoni gim len yoni lan mo len war ñom borom xam xam ne al wajib fi haqqi ar-rusul alayhi as-salam arba sifat ñom yonenti 124000 lañ li len war ci ay aq yo xamne mom lañ wara mel ñent la bi ci ñeuk moy as-sidq ñom yonenti dañu wara deggu baat buma la wax nak suma la waxe ben bi amna contraire yonenti day deggu est ce que jaadu na yalla yoni yonenti bo xamantene limuy wax du degg mais vraiment fi sax ci ñun rek ci dund bi ñuy dund ko xamne nit ñi xamé nañ la yow do wax degg mbolo mo duggu so waxe ba bari ñu ne ah mbaadu di wako wax so ne wax ñu ne la yow de yow la sa li nga wax amul ben mana diw yow xana xamoko kon xolal yalla bur bu tol na yonent suko yalla tané melokan bi mu wara ñëk def moy as-sidq dafa wara degg mom yonent bobu ñaarel moy al-amana dafa wara am kulere al-amana yalla mimi khas doomu adama ñak kulere lako xasse inna aranna al-amana ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ñaari adresse la yalla adresse dom adama ne ko yow amoko leure pourquoi yow dom adama togn kan nga yow ad yow dom adama ignorant nga zalim jahil ñaari motax dom adama munul am kolere digeunte mak yalla togn kat la ba pare def rir yalla ne ma jël ndenkaane denk asaman ak souf asaman ak souf daw responsabilité ne yi yalla ñun attanu ñu lool mu ne wa hamalahu al insan dooma adama ñew rek yalla ne ko beurigo bi la bëgg ko yenu rek mu ne yan len mako ah gaadi koy gaad ñu ko gaado daadi jox ñaari jigo rek ñi ko yëkëti ba mu tek beurigo ci bop bi dañoo tegg seen loxo ci beurigo bi rek dooma adama egg souf yalla ne ko la mu ne attanu mako xana sax mu ne yalla yenni mako rek mu ba mu beureug ba deung mu daldi daanu parce que bimu koy jël deful ay études khalatul ak xelam wala fi dañuy wax ne beddu yenu ha xamna lu bop atam mu la bëgge yenn dara bëdd bi du ko yenu de waye bëdd bi moy def étude waaw li ñu mu bëgge yenn mam mom la man atal nako même bu leen di le ben keer sax legui ni la signé ko lan lañ la wax balan koy signé dang koy lire lan moy lire ha bing koy lire lan ngay utiliser say nop sa bakan sa gemi beut yi mo teggu ci keuyit bi anda xel mi anda xol bi loxoy japp ci ha nga ne tek di lire mot par mot pour nga genn ci ba nga xam li ndax ay kamba nga ci wala ay kamba nek ci li jaadu na wala jaadu doom adama nak loolu la defut biko yalla indi ne amana rek dako yenuti atanuko mo ra yalla bu mu koy khas ne ko yow doom adama ku reer nga yow doom adama ku meuna togn nga lool tax bok dafa bok ci melokanu yonent am kolere ñun nak bu fekke dañuy wolereunte suñu biir kolere nit ak kolere yalla bu gëna for est ce que kon ab yonent dina trahir yalla kon ñaari mesala ngi non ñaari melokan ci melokanu yonent moy as-sidq ak lan al-amana ñettel moy at-tabligh moy liko yalla yoni mu jotaliko waye diko neub yalla ne ko demal nga jotali mu neub mo tax ci ay fi lañu katché ndax nenañu yonent bi da leena neubal te yonent du neub ar-rafida la'anahumullah bi anna nabi sallallahu alayhi wasallam katama shay'an mimma umira bi iblaghihi si ay nenañ yonent dafa neub len ci liko yalla motali won liko yalla waxon jotali ko taqiyatan ndax lan dafa def utiliser lol ñu nan tuqiyya moy neubatu denen wa kazabu fen nañ waaw ya aisha neena umul mu'minin radiyallahu anha law kana fi imkani rasul an yaktuma shay'an lakatama abasa wa tawalla ya aisha neena sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam su fekkon ne mën na neub len ci liko yalla yoni kon abasa lay neub kon saaru abasa lay tek loxom effacer ko ken duko gis lutax ndax abasa dafa ñew diko yedd yenent bi mo tok ci bir mboloy quraysh di len war ndaysan bëgg ñu tuup kangam yi ponkal yu ngand yi mu jekki jekki rek ñu gis ben silmaha bu yere yi doy war melokanam doy war waye ku ngëm yalla la ngëm xol baangi fess dal ak gëm yonent bi seen ko muy ñew ndaysan yonent bi changé kanam gi ndax bëggul waaji ñew tok ci biro ci personnalité yi kilifa yi kangam yu ngand yi parce que tay daf leen bëgg war ba ñu dugg ci islam kon bëggul kenn diko gêné bëggul ñew vraiment jawu ji di rax keneen ko xamne ñoo ñu dañ nan mo ñi lañuy bokkal mbolo non ndim seene waji rek kanam gi changé yalla daari wacc ay fi mu tok ne ko abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru wa tanfa'u dhikraha ane ko da ngay changé sa kanam lol yalla ko xam ñi mu togalon xamuñu sax na yonent bi changé na kanam gi waji ñew gumbal du gis kanamu yonent bi wa yalla mi xam ci bir xam biti yalla ne yonentam ah da ngay changer kanam pourquoi ndax da nga gis silma xabi di ñew xana xamo ki mo gën ni da nga len di war rek mën na ñoo nangu mën na ñoo bañ mais ki mom paré na mom ñew na ba paré silma xabobu mujju da nek ku remplacer yenenti bi alayhi salatu wasalam yenenti bi musna tukki jox ko minbar bi ne ko jital jakka ji buma ñewat muy abdullah ibn ummi maktum wajoju ci jihad la de te silma khala de wajoju mo ne won yenenti bi yenenti ndax mun na julle sama keur ndax awma kuma yobu jak yenenti bi ne ko ndax bunu nodde di nga deg mune waaw hinna demal nga wuy ji munuma la utal ngant wala ma usira ne nañ wajoju dafa dem ci marché ba jënd boom bu gudd ñew tak ci buntu kërëm dem ci buntu jakka ja tak benen ciat bi suñu nodde mu japp ci benn boom bi dem bu selmale japp ci boom bi ñu bi gumba gogu sar bi waccion ci mom di yedd yonent bi kon yaay aisha neena su fekkon yonent bi amna lu muy neub ci diine ji mu neub lolu benen aya bi yalla yonent bi bo changer won virgule 114 sar yi mala yonne so ci changer won ben virgule rek virgule la ko yalla wax ben baat boko ci changer won dana la japp recc ak sama loxo ndey jor dana dagg sa put kan la yalla di waxal yonent kan mo ñëmé waxal lolu yonent bi kan mo ñëmé ne président nangam ak nangam bi boko deful danañ la def nangam bi étudiant yi sané président xéer université luñu leen def han xana ko lolu dañu war offense la offense au prophète ay sa way borom sañ sañ bi borom nguur gi borom jam ñi moma ñëmé wax ak jam ñi niko neex te kenn du ko ne yalla lutax nga waxé ni la yusal amma yafal wa hum yafalun ku jakarlo yonent bi ne ko lima la yonni walau taqawwala alayna ba'da al aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin te fama minkum min ahadin anhu te kenn ci yene ngi ni yen ñiko wër bëgg ko sumay def lol kenn ci yene mënu ko protéger Allahu akbar kon yalla moy borom sañ sañ bi mbokk yi kon yalla du yoni muhammad di neub kon ñi gëm na yonent bi daf leen dañ leen neubal dara nañ yek ne nekkun ci tous yonent bi neubalul kenn dara liko yalla yoni won yoni nako ba mu leer nañ alquran moko wax kero ak ba yenenbi taxawé ci arafat la yalla mujjé indi le tejj diiné ji lako matal al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islam dina kero na yalla né télé diiné ji mat ken dotu ci yok ken dotu wañi luñu yok bu len jël luñu wañi bu len ko def ku len indi luñu yok bu len ko laal ne len ko ñun doynañu li ñonent bi bayel ku len wañil ne da len di gëna yombalal ne len ko bëggunu ñun li ñonent indil doyna su julli dundé lo rek da di recc kon diiné ji amul lu ñonent neubal kenn bok na ci melokan yi kon mu ne moy at tabligh jotali bo moy ñaata ñentel moy al fatanatu moy xel mus yonent day am xel est ce yalla ñu yonent bu dof wala yonent bu amul xel wala yonent bu jigen don tane legi yonent yi jigen yaay ñu commencé am senegal sax amon nañ ci benn waye yalla moonu takalek aw ayam ndax yalla ko fi jele waaw est ce xam ngeen ne mus ngeen am yonent bu jigen xam ngeen lool da xamulen ne senegal mus na am yonent bu jigen da lo yagude ah waaw amona ben ndaw bu tudon bu don liggey bobu RTS la won nekon journaliste ba mu retraité mu ngi tudon Modi Ndiaye Grand Ablaye Dieye bu num tudati Cheikh Ablaye Dieye bobu don wax Allahu wahidun soxnam la won bi mu retraité dafa wote aw yonent amna sax ñu ne loolu tax goor gi fasak ha commencé yarhamukallah commencé bi changer wote islam bi changer ay yéré wala ñu ne allah ñom duñu wax allah hu lañu wax hu dañuy tok bi zikar nan hu hu hu hu duñu wax allah ñom non lañ doon sikare hu hu hu waye soxna soosu mujju na bala muy dé da fa ñuul ku ku ku ku ku ku melni kërign so gisé image am ci télé bi mëss nañu piégé oustaz moustaz bi tudati makhtar sek bi daan wax ci radio bi ak télé bi mëss na leen defal benn waxtaan gaay dem dag def montage ci ay waxam mu saxal ne ndaw si yonent la ñëpp di ngañu oustaz bobu fekk xamuñu ne montage la won dañoo dag ci ay waxam kolé ko pour mu saxalal ndaw soosu nekkuk yenentam waye alquran moñu wax ne wama arsalna min qablika illa rijalan yow yonent yalla muhammad musuma yoni la la jitu ci ay ndaw ludul ay goor lañu nek yalla musta yoni yonent bu jigen surat yusuf وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يا الله نينا لا في جيتو وون با تي يومي ديكو موج مسما يوني لودول غور لول نك بوغن تي امي سيكي ساك لاج لين بوروم خام خامي فاسالو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كون دغ دغ لينو دال ريك moy ñak jang suñu diiné ab yonent bokku na ci ñentelu malakanam da fay xelu ab yonent day am xel bal sax ñako yalla yoni mo leen di upp xel ndax liko yalla yoni mu mun ko jallale ci ñom imaginer yonent bo xamne peuple ba ko gëna mus koku numu leen di waré numuy jallale mission ci ñom yow ñi ngay waxal ñoo la upp xel ño la raw deug deug communication bi du jall waye ab yonent sa yiko yalla yonni da ngay gis ñako yalla yonni mo len di upp xam xam mo len di raw mo len di gëna mumus mo len di gëna xelu al fatanatu mana wala yusufuna bididha yenen ñent contraire yi duñ ko mel suñ ne as-sidq luy contraire as-sidq al-kazib fen yonentou du fen al fatana num tudati al amana kon telera moy lan al khiyana trahir naka lan yalla di yoni ab yonentou mu trahir liko yalla yoni waaw lolou xel nangouko ab yonentou bu yalla tan ci bir xed def ko ndawam du wor at tabligh contraire moy lan al kitman yonentou du neub al fatanatu contraire moy lan al ghafla yonentou du ñak conscience ñenti ñoy contraire ñenti yonentou day deug safan bi moy lan yonentou du fen kon yonentou day am colère contraire bi moy lan kon du trahir yonentou day jotali liko yalla yoni contraire bi moy lan ta mungo du neub kon ñine yonentou bi daf leena neubal sa nga deg ñune li jagle la ci bir jagle yalla ko jaglel sayyiduna muhammad neub ko jaglel nuko nun lolu ay katch la di jaglelul ken dara sayyid bi don jaglel mu jaglel fatima domam wala mu jaglel usayno asan ñoy ay sangam ñoy ay setum kon mu jaglel abubakar dara kon mu jaglel omar dara kon mu jaglel yonte bi jaglelul kenn deureum neubulul dara liko yalla yoni ci mbedd mi lako indi julli len wor len joxe len azak aji len mak waxul yonte waxul ni julli len yeen bu len julli waxul ni wor len yeen bu len wor waxul ni yeen len neex def len suba bu ngeen ñe grawul dina ko lijeenti yonte musu wax ken lol kon neubulul ken dara liko yalla yoni ci marché bi lako yob waaw da ko jotali ba mu leer nañ neubul deureum lepp la indi wa mi diina ji su yalla yonne yonent neub kon li yonent neub fuñ ñuy def kon suñ ne yonent bi amna lu mu neub moy amna kon atay yu matu kon amna atay yo xamni waram nañ ko def amna jaamu yalla ñu waram defu ko ah yonent bi nak neubulul ken dara motax lol na leer ci ñun aya bi lol la weddi ya ayyuhar rasul e yow sama ndaw balligh jotalil bima unzila ilayka liñu wacce ci yow gis nga ndeke mbir mi sax joge wul ci mom dañ ko wacce ci mom ba pare sant ko nako jotali mom mbir mi du mbiram kero ak bañu reye hamza daggate ko dag nopp yi luqati badi dag bakkan bi dag tuñi dag lamiñ bi dag sax bi xar xol bi genné ko yonent bi tim hamza niñ ko def niñ ko dagaté mune geñ na ci magga yalla yéfer yi ma ci jappé juroom ñaar fuk na leen def ni yalla ne ko ah kon légui yow mbir mi sa mbir la xana yego ne laysa laka minal amri shay mbir mi du sa mbir de xana xamo ñi def li sax buñ tuubé ma bal leen mbir mi du sa mbir mir mi mbirum yalla Allahu akbar yalla bu ko nexe sax ki def li mu bal ko pourtant lolo am de ndaw sa ko def ak ku gor ko ko def yalla bal na len de ndax dañu tuup hin da ko defon ak kan wahshi dañu muju tuup yalla bal wala lolu gis nga motax mbir mi du sa mbir laysa laka minal amri shay ah mbok yi fognu delu ci wat ci alquran kérok ba julli ñi téggé sen tank ci alcorane lal alku batay té duñ dañ ji alku fek delu watuñ ci mën no dund diiné bu leer ci kaw suuf lu dul dañu delu wat ci téré yalla bi parce que mbiri du sunuy banexu bakkan mbiri du joggé wul ci yonent bi mbir mi ci yalla la joggé balligh bima unzila ilayka jotali liñu wacce ci yow fum joggé mune min rabbik bu yalla yamon fi doy mune ko wa illam taf'al cey soko deful fama ballaghta risalatahu kon de jotali wo kon de yow mato ndaw fama ballaghta risalatahu moy jotali wo message bi kon moy mato ndaw gañi muhammad matna ndaw wala matul ndaw ah matna ndaw wala matul ndaw allahu akbar fama ballaghta risalatahu fa in lam taf'al kay soko deful Allahu akbar fama ballaghta risalatahu kon de yow moto ndaw ndax jotali woli taxon ñu yoni la kon naka lañuy gisé aya bu melni ñu japp ne yonent bi dafa am lu mu neub pour yalla assurer yonent bi sax ne ko bu ragal bur bu ragal mbolo bu ragal borom daraja bu ragal borom alal bu am loy tit bu am loy jak wallahu ya'simuka minan nas man yalla malay musul ci nit ñi jotalil malay musul Allahu akbar li doyna assurance wallahu ya'simuka minan nas ndax da nga bëgg ragal ba limala yoni nga am lo ci laq laqal nga ragal dem ci nit ñi jotali leen li yalla wax man yalla mané né nit ñi am tawhid nañu bayyi bokalé bul ragal demal feulé nga ni nañ tekki galaaj yi nañ bayyi béjé ni ñi yew ci bundu kër yi nañ bayyi bundu kër yi ñi soti ndox demal waxal bul tit yeen saay ngi ñëlé la yow aha yow attention yow di nga xam da ngay jang di nga yow di yang reey lamiñ bu ragal wallahu ya'simuka minan nas ah li doyna bi yalla di yoni xolal musa xol yonti yalla musa yalla diko yoni mu dadi and ak rakam harun ci kan la ko don yalla yoni bu don tay ji la kan nga koy misal ha do wax ñu ndaw ndawan yi fir'aun ko xamne dafa romu ñepp ne ana rabbukumul a'la may yalla jungandi ci te suma degge kenn ci en di wax fi ne yalla amna ma alimtukum min ilahin ghairi xamaluma len kenn mo yalla kudul man de ngeen lim len wax peuple bi yam nang yalla wo musa ak harun ne ka len ma yoni len ci mom xam nga lum len wax dem len wax len ak mom ni ngeen yegne ma ngi and ak yeen bu len ragal dara inni ma'akuma asma'u wa ara asma'u wa ara dem len ma ngi len di ma ngi koy deg ma ngi koy gis dem len Allahu akbar ñom ñaar ñu daldi feureux feureux ak seen yere yi gatt yek seen mantay ak seen yad yi ñew feug buntu pale bi fir'aun ne ko kan la ñu ne ko ñun yalla ñu yoni ci yow waaw yalla neena nga libérer peuple bi nga baye ñi ngay jaam def ay jaam nga and ak ñom ñew jaamu yalla mu ngi xaar di ngeen ma yeb yeen di ngeen ma yeb yeen ñaar ñi may nako yebuñu la yalla ñu yoni ne yalla lu wax yalla neena nga libérer peuple bi nga and ak ñom ñew jaamu yalla fofu fir'aun gis nga bu tuubon la kon day gouverner aduna bi yeb waye wala fi nenañ bu yalla namale bur bu bax jam da koy may ay conseil yu bax bu yalla namale ab bur wala ab president alkandé da koy bolé ak bëkk neeg yu bon wala yalla ñu yalla may ñi ñuy diisol ñu bax su yalla namale gor jam da koy may soxna su bax mo la yani arba'un min as-sa'ada ñent bok na ci li taxelo nit waye arba'un min as-saqaw ñent day taxé diko nit jangeen ñenti bok na ci al-mar'atu as-salihah jigen ju bax bok na ci ñent yi taxé di nit jigen ju bon ju nek sa ginnaw wa si yalla namale nit yiw da koy bolé mo nek ak nit ñu bax wo juume ñu jubanti la waaw bo bëggee def loolu noonu ñu ne la du ni ni la bu ñu sañoon ni nga koy defee ni nga koy waxee ni nga fay defee demee ni nga fay yeggee bu la yàlla mayee loolu rek texe nga kon ku yàlla yónni du ragal ndax yàlla mooy aar yonent yi wallahu yàlla yasimuka yahfazuk moo lay wat hifzan wattu goo xam ne la yasilu ilayka ma'ahu ahad bisu kenn mënta yëkkati lu ñaaw di ko yeggal ci yow yenent bi posané nañ ko waye kéro ak bañu tégué poson bi mu talal loxo bi ci poj bi dadi dag sax poj bi mo wax ak mom ne ko ya rasulullah yow yenen ti yalla yi bul ma lek de ndax dañ ma posoné bul ma lek ndax dañ ma posoné poju xarma wax ak yenen ti bi ne ko la taakul minni bul ma lek lianni masmuma ndax dañ ma daño def ci man posam ta yalla moko ar allah ya'simuka minan nas yalla mo la wat ba len lu ñaaw lu bon du yexi ci yow yow sama yonent sunu borom ne inna allah yalla la yahdi du jubal muk al qawm al kafirin nit ñi nga xamne ay yefer lañ yefer yalla du jubal mbiram day sonu rek ku far ak yefer yalla du jubal sa bir taqrirun saxal la li wa'dihi ta'ala yalla mo saxal dig gi mu dig yonent bi alayhi salatu wassalam ne daf koy ar waaw iz huwa ta'ala la yuwaffiqu al-kafirin lima yuridun mom yalla du may muk yefer yi lañu bëgg ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam muk wa yarghabuna fihi lañu xemem ci kaw yonent bi yalla du len ko may ci lor ko ci ray ko dafar nañ jak bëgg atanta yonent bi yalla musul ko naw lool ngeen di gis yeen saay suñu paay di def buñ ta waxe jakka ba bari dal di def ben ngandu fenêtre ci kanam da ngeen fay gis jakk yu bari la am buñ paré dañuy def ben ngandu fenêtre ci kanamu minbar bi fofu imam bi di nek gaay non lañ defone yonent bi tabax masjidul dirar ba pare invité ñu ko kay immigrer masque bi ñu tek ngandum xeer fofu nga xamne bu su jote rek ñu buma xeer bi rek xeer bi dalé ci ko am alakhirah la jëm day dé dal ne ko bul dem dé bul dem waaw gaay di xaar mu ñew yalla ne ko bul dem sahaba yi ñoo dem lak jakka ja ndax yalla moko xamal parce que yalla mokoy ar sallallahu alayhi wa sallam wallahu ya'simuka minan nas sunu borom neena mom yalla du defar la yahdi du defar muk du jubal muk al qawm al kafirin nit ñi nga xamne ay yefer lañ yena say bu ñege ci ay yu melni bayelo waat mbokk yi xel ne len al qur'an bis bu nek boy jang ay bayel xel fu muy jexé aya bi fumu jexé tay moy yalla neena duma defar nit ño xamne ay yefir lañ kon ku bëgg yalla defar sa mbir bul nek yefir sa yo nek yefir yalla defar sa mbir sunu borom neena qul waqal ya muhammad ya ahlal kitab e yen ñoo ñu téré lastum ala shay nekulen ci dara li leer na de yen yahudi ak nasrani dara nekulen ci da ngeen di nax seen bop seen église yek seen temple yek sen yi sen dugu yek sen genni dara ngeen nekul lastum ala shay dara ngeen gemut kagn ngeen di nek ci dara hatta tuqimu tawrata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum fek taxawu len tawrat attawoko ak injil ngeen jël tere bi di alquran bi yalla wacce ci muhammad mu jeme ko ci yeen fek taxawu len li gemu len tous nekul len ci dara waaw su yalla ne ñi nekkuñ ci dara kon julli di nga xamne gëmuñu alquran mom ci luñu nekk ha ah waaw mbokk yi bu yalla ne yahudi nekku len ci dara lu ngeen indi tawrat yeen nasaraani nekku len ci dara lu ngeen indi injil waye ñaar yoy yep da ngeen koy boole bi mu jé ñew résumé ñaar yi moy ma unzila ilaykum min rabbikum li wal yalla wacc ci yeen mu baye ko ci mom ñew ci muhammad su ngeen taxawalu li nekulen ci dara lastum ala shay tous nekulen ko lolou leer na kon ñu nit su fekente ne li yalla wacce ci ñun taxawaluñ ko nekkuñ ci kon ñun ci lu nek mo tax tay julit nekkuñ ci dara parce que gis ngeen julit yi niñ mel waaw ha wala gis ngeen julit yi li ñuy dundu tay limuy tek moy nekkuñ ci dara dañuy nax suñu bop rek waaw dembu la gis juma jo xamantene dañuy julli juma ay sabar nek lolu jaaduna julli di dem juma di yobale ay sabar xana kay deug deug boy teru ji kilifa kay muy julli ji juma ay koy demal ak loxoy nen rek waye yobale sabar ak musique bo ñe ba jib juma ji fay bu ñe ngeene juma talat lolu moy lan lolu ci lan la bok bu nax suñu bop suñu borom ne wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan wa kufra wala yazidanna du dolli muk kaseeran lu bari minhum ci ñom lu bari ci yahudi ak nasarani duñu yok duñu jele njeriñ ma unzila ilayka li yalla wacce ci yow min rabbik duñ ci jëlé luddul tughyanan wa kufran o lé mu yokulén njub waye comme nangulu ñu alquran li yalla wacce ci ñom duñ ci jëlé luddul ak chay chay ak kéfir tughyanan moy mbewté wa kufran ak kéfir xol ko yalla jox téré téré bi nga waron ci jëlé lu baax waye sa kacioré ak sa mbon motax yalla néna téré ba sax do ci jëlé dëral luddul kacioré sa يزيدهم ما يوحى الله تعالى الى رسوله وينزله عليه في كتابه من الاخبار اهل الكتاب بما هو بيان لذنوبهم ودلالهم تيري بي بو نيوي اولي كم يوكلن واي خمغا لان لاي ليرال مون غا ني نيكيون ديمب بركي ديمب يالا داي ген سن تشاي تشاي ولا يالا نيلن لي ما واتي صاح تي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دو نين تي جيل دول مونتي اك كيفير sunu borom neena fala ta'asaf bul yakeku la tata'asaf la tahzan yow muhammad bul naqarlu la tata'asaf ndaysan fala ta'asaf bul décourager ala alqawm alkafirin ci ñi nga xamne yéfer lañ wa yonentiba sallam da ko don metti xéet bi mu gis ay nit ñoo xamne xamna ni ñi buñ dé safara lañ jëm da ko don metti motax mu def tout pour nit ñi baña dem safara lu nek def na gis ngeen abou talib sax bamuy de dafa ñew ci kanam ne ko ya am qul la ilaha illa allah kalima waxal ben baat bi rek ma discuter ak yalla waxal la ilaha illa allah ben baat ndeysan mu ne ko ma ngi de ci samay diine mam ma ngi de ci samay diine mam da nga bëgg waxtu wi ma tollu suma waxe la ilaha illa allah ñu ne dama ragal waaw gis nga de njambaara la doon jaay ñu ne dama ragal dama bayyi bay de di salit kon nak ma ngi de ci samay diine mam billahi wallahi ta'ala ku rep ba de ci sa diine mam bo de dem safara ndax sunu imam amuñu diine sunu mam amul diine diine diine yalla la inna ad-din inda allah al-islam ku de ci say diine mam rek duggu safara yen ñepp jang ngeen ñu ne ñun suñu imam ay lan lañ woon ay cieddo lele nga degg ko ne ñun ay cieddo lañ waana deug de wa lele nga degg ben borom degg dinaay degg ben borom am mu ne ñun ay cieddo lañ woon dañoo tuup mais réellement est ce que tuup nañ ndax tuup moy nga bayyi li nga nekkon nga ñew ci lu bes yow bi nga tuubé ba légui yaangi sango deret yaangi tak ay galaaj yaangi tuuru yangi lolou ana tuubi ana tuubi ku tuub da ngay soppé borom xam xam dañ nan tuub yere yi nga don moye yalla sax doto ko salat ngay lak yere ah fo fekke place bo don dem la doko demati su don lo don def la doko defat su don lo jël la nga delo ko lolou lañ ne moy tuub wa yangi recc fo tollu kon mbokki julit yi ñaari ayé yi ci kartonu borom bi mo doon sunu dars tay ñu ngi jéggalu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su féké liñ doon wax amna ay laaj bismillah amin wa